difficult, but not impossible. Wemako si kwa wakati wa furaha tu. Wemako pia wakati hata wa machozi. Wemako haupimiki kwa majira fulani tu. Wema wako ni kila wakati na kila nyakati. Hata sasa ni mema, tunapoimba ni mema, tunapolia ni mema, tunapocheka ni mema, tunapopanda ni mema, tunapovuna ni mema. So wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema, hey. Tunapocheka ni mwema.